Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.20 oldu. Oktay Demirci ve Fahir Önç stüdyoya doldu. Niye öyle yapmacık bir gülümsemeyle şey yaptı bizi ki? Çünkü içimden gülmek gelmiyor size baktığımda. Niye geliyor içimden? İçimde acıma hissi doğuyor. Benim de içimden bir takım şeyler geliyor da onları yapmıyorum yani. Her istediğimizi yapacağız diye bir şey yok herhalde. Ne güzel. Buyurun efendim. Günaydın. Günaydın. Yine ben burun çekerek. Burun çekerek başladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu bende tik oldu. Yani bir artık böyle bir yayının başında burun çekeceğim, bir de sonunda. İyi, bu tamam, ikisi de ben razıyım. Tamam. İlkini kullan. Ama aralarda bak çekersen. Aralarda çekersen. O zaman yayın bitti sayılır. O zaman ellerime elle. Yayın bitti sayılır. Buyur Oktay'cığım, bugün de ben bir buyur demek istiyorum tamam, sana. Tamam, ben buyurayım, ben buyurayım. Biraz tadımızı kaçıracak bir haberle başlamak istiyorum ben. Eyvallah. Her zaman ilk haber olarak bunu mu seçtin? Her zaman güzel haberler olmuyor maalesef, güzel gelişmeler olmuyor. Ayrıca hayat bir radyo programı nedir? Değildir. Değildir kelimesi size puan kazandırdı. Maalesef diyerek başlayalım. Sevgili Neco ile ilgili bir haber. İlk konuşacağımız konulardan biri. Neco yaptığı açıklamada 1 Temmuz'dan itibaren müziği bıraktığını açıklamış. Onu 1 Temmuz'da bu... söyleseydi ya. Ben de diyorum. Haberin var mıydı bak Fahir? Bir aydır bir şey, iki eksik aydır bir şeyin eksikliği var. Neco aktif olarak en son ne zaman şarkı söylemişti? Ben hatırlıyorum. Aktif dediğimde yani şarkıyı playback değil de. Gerçek olarak mı? Aha. Şöyle söyleyeyim, 5 yıl önce bir televizyon programına katılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 4 ya da 5, 4,5 sene. çok değerli kızlarıyla beraber hatırlıyorum ben. Hatırlıyorum ya. Ve şeydi, sadece onlar var değil mi? Tabii program, tabii. Bir bayram programı. Bir bayram programıydı. Bayram programı. 3 tane de Cevval de, Genç sunuyordu. 3 Cevval Genç'in sunduğu o programda. Ne oldu o gençler? Yitip gittiler, öyle bir şey oldu galiba. Ya, bir yere varamazlar. Birisi öldü mü? Biri öldü, biri öldü. Biri hapise hapishaneye girdi. Biri hapishaneye girdi. Öbürü ne? Öbürü de. Öbürü o şey olan plak falan bir şeyler yapıyormuş. Plak de, ben de anlamadım. Seni olmuş 2006'da. Yapımcı tipi bir şey olmuş. Ben hatırlıyorum o Ege vardı. Ege Köse diye. O en kısaları. ama nasıl? Zehir gibi bayağı. O çok akıllıydı, o belliydi. O Ege Köse. Hayır hayır. Ege Köse. Senin Ege dediğin şey İzmirli olandı. Ha. O değil. O galiba ölen. Ölen o mu? Ölen o. Hapiste olan neydi bir tane? Esmer, yağız bir şey vardı. Hapiste olan o da sonra çıktı da ötekini mi vurdu? Ne oldu? Ben tam hatırlamıyorum ya. Öyle karışık bir şeyler oldu orada. Karışık. Neyse en son, son programda. En son programda söylemişti. Orada tiksindim zaten demiş şarkı söylemekten. 1 Temmuz'da bugün ayın kaç abi? 6 Eylül. 6 Eylül itibariyle bu açıklamayı yapmış. Dün yapmış herhalde. Şimdi acaba şey mi? Kimse evet. Artık Neco'dan şarkı istemiyor diye böyle bir gerilim yaratalım da. Aman Neco bırakma. Aman biz sensiz ne yaparız? Ama öyle şeyler ya böyle durumlar. Hayır hayır tam tersi. Ya gençler mahvettiler müziğimizi, Türkçemizi. Sizin gibi ustalara ihtiyacımız var Neco Bey. Öyle bir bağıran bir alkışlayasım geldi şey olur ya. O da oraya şeyle girecek. Kimden dinleyeceğiz abi? Resimleri indirdim duvardan birer birer. Yazılmamış şarkıyı bu kadar güzel söyleyen. Fahir sen Neco'nun yeri yeni... Şey olsa ya. Yaktım. Ne güzel söylüyor adam abi. Yeni Neco olarak seni sürsek ya piyasaya. Piyasaya giriş kırsat, yeni Neco olarak mı gireceksin? İşte. Yarın şu demeçte gazetelere çıkabilirsin. Neco'dan aldığın bayrağı ileriye taşımaya karar verdim. Neco'dan aldığın bayrağı şuraya koyuyorum. Hayır hayır tarih ver. 1 Temmuz'dan itibaren müzik piyasasına başlıyorum diye. Giriyorum diye. Abi niye hani ben? Şey olsun abi net olsun yani. Bir kere... Birincisini şunu söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Yeni Neco olarak girmek istemiyorum. Neden? Bana daha kalite bir isim bulursanız. Tamam ben buldum. Bence Yeni Neco en kalite şey. Ya Yeni'ye karşı değilim de Neco'ya karşıyım. Hatta Yeni Neco'yu birleştirip Yeco diye çıkabilirsin. Bravo. Ankara'nın Neco'su. Ankaralı mesela, Neco. Bak, Ankaralı Yeco. Hayır hayır. Ankara'nın ne diyorsun abi? Ciddi söylüyorum ben. Tamam Ankaralı Yeco'ya kabulüm. Yeco anlaşılmıyor abi. Ankaralı. Ya Yeco olsun. Ya da Ankaralı Ankara'nın Necosu olsun. Bence Yeco olsun. Yeco diye çık. Hatta bence böyle şey olsun. Ne derler, biraz ortalık kayırsın diye. Neco artık müziği bıraksın diye çık yarın gazetelere. Ben şey diyelim. Neco artık müziği adam. Neco artık müziği bırakmalı diye çıkayım. Bırakmalı, biraz gençlere yol açsın. Yol açsın. Ve sonra da Yeco olarak ben senin kimlere karşı... Niye bana zayıf polemikler yaratıp şey yapıyorsunuz ya? Abi ilk önce böyle biraz ısınacaksın polemiğe. Sen polemiğe alışık mısın? Şimdi sen bir Ferhat Göçer'e laf sokayım mı? Girsen, Ferhat Göçer'e sal. Maymuna çevirsin. No, hala döndüremedin mi? Ha! Mesela böyle kameralara böyle şey yapacağım. İşte bak, işte gördün mü? Paralar yalan, seni. Böyle yalan, yalan abi. Şeyden. Hmm. Bir bana şey... bir tane rakip bulun da onu şey yapayım. Yeco ya. İşte. Neco, Neco. Ben rakip Neco olmaz ya. Ben ondan bayrağı almadım. Ömür Göksel'le sonra. Önce Ömür Göksel'e laf sokayım. Şeyle olur abi. Atilla Atasoy'a laf sokayım. Atilla Atasoy'a lütfen. Atilla Atasoy'a dokanma. O zaman İlhan İrem. Hayır hayır, neydi ya? Baba Oğul Serseri şarkısıyla meşhur Selçuk Ural. Hakan Ural. Selçuk Ural. Selçuk Ural. Selçuk Ural. O zaman ona. O aynı zaman kategoride sayılır. Onlar fiyoz oğlum, ondan sonra beni şey yaptırma. Kurt adam oluyordu ya Selçuk Ural, hatırlamıyor musunuz? Hadi ya. Oğlumun hakkı için kurt adam olurum. Öyle. Bunların bir şey vardı ya. 100 bin dolar iste. 300 bin. Ben hakkım için gerekirse kurt adam olurum de. Yalnız sizden bir soru beklerdim. Maalesef hayal kırıklığına uğradım. Nedir o abi? Neden diye mi sormamız lazım? Evet. Yani nedir? ne zaman sorusu üzerine bu kadar konuştuktan sonra hiç kimse neden diye sormadı. Ne pis adammışız. Hayır, dişlerini ki... mi karıştırıyorsun şimdi de burnunu çekmekten? Pis adammışız. Fırsatçı adammışız ki Neco müziği bırakıyor. Biz hemen ne oldu? Neden Neco bu kararı verdi diye bunu sorgulamadan hemen boşluğu nasıl dolacağız? Bir boşluk var mı orada tartışılmadan? Aa öyle mi? Tatlı bir aralık bırakmış Neco giderken. Yani neden bırakıyormuş? Ben yine söyleyeyim. Müziği zamanında sormadınız ama şöyle demiş Neco. Müziği neden bıraktığım kimseyi ilgilendirmez. İyi ki sormamışız başta. Çok üzerime geldiniz, yeter artık, müziği bıraktım, hayatta daha güzel şeyler var demiş. Ne güzel olduğunu biliyoruz zaten. Tabii canım, evet. Hepimiz biliyoruz onun ne güzel olduğunu. Hayırlı uğurlu olsun yeni hayatında, başarılar diliyoruz. Yeni kendisine. Meslek hayatında mı demeliyiz yoksa? Şimdi bunu bir... Neco ne iş yapıyor ya mesela, hani Erol Evgin'in ne, mesleğinin ne olduğunu biliyoruz. Erol Evgin Atilla Atasoy'un mesleğinin ne olduğunu biliyoruz mesela. Ondan sonra cuma daha neler var? Ferhat Göçer. Ferhat Göçer değil mi? Ne olduğunu biliyoruz. Tabip. Ha, hepsini bravo Fahir. Hepsini söyle. Neco da Beşiktaş'ta yönetim kurulu altyapıdan mı yetişmişti? Öyle bir şeydi de o meslek. Meslek değil mi? Neco da Beşiktaş altyapısından döner müze. Ben size söyleyeyim. Ay, öyle bir şey. Maalesef üzücü bir haberle, keyif vermeyen bir haberle başladık. Oktay sen ağızlarımıza bir parmak acı çaldın. Ben de bir parmak ne çalayım? Cep telefonu. Bir parmak cep telefonu. Deniz kestanesi. Denizi çalayım. Bizim de tabii elimizde ateşten gömlek adeta. Bugünkü haberler ateşten gömlek diyorum ben. Elinde bak, bir ateşten gömlek, onu çitiliyor musun Fahir? Onu güzelce kuru temizlemeyle hallediyoruz. Çünkü kalbi korumanın formülünü vereceğim. Çeşitli gazetelerde farklı verilmiş formülü veriyorum. 0-3-5-145-3-0. Ne bu abi? Bol çatış şifresi. Şey mi? Hayır, bunu bu şey diyeceksiniz, sonra fırla diyeceksiniz, fırlayacaksınız. Biliyorsunuz Amerikan futbolunda böyle bir takım rakamlar telaffuz edilir. Daha sonra birileri fırlar. Evet. O rakamların neye tekabül ettiğini bilmiyoruz. Şimdi bulacağız. Şimdi 0-3-5-145-3-0. Nasıl? Güzel mi? Çok güzel. Formül belli. Güzel, harika ya. 0. Buradaki 0 nedir? 0 işte. 0 stres. Hayır. Silkme ve koparmada 0 çekti. Cümle içinde kullanın mesela. Hı. Onun gibi. Sıfır sigara benim kullanmayı dediğim simgeliyor. Sıfır. Sıfır sigara. Sıfır sigara. Üç. Günde üç. söyle söyle Allah aşkına. Ben söyleyeyim. Üç tur şey. Üç tur. Üç kez. Üç kez evet, günde üç kez. Üç kez. Üç pasta yemek. Hayır değil, pasta değil. Üç kez ne yapabiliriz? Üç kez. Günde üç kez ne yapabiliriz? Üç kalbi pasta koyayım. Atmak arkadaşımızın yüzüne. Hayır asla. Üç pasta atınca böyle şey oluyorsun. Eğleniyorsun değil mi? Gülünüyor falan. Ama bir gün, iki gün, üçüncü gün arkadaşınız size ne yapabilir? Bu da bize atabilir. Üç kez beddua etmek olabilir mi? Üç kez. Hiç tanımadığın kişilere üç kez beddua. Üç kez ilenmek. İlenmek evet. Olabilir, olabilir. Üç kez belagat ustası olarak. Üç kez bir yere gidip gelmek olabilir mi? Evet, yaklaş sıcak. Sıcak 3 kez ne yapabiliriz? Mesela bakkala gidebiliriz. Bakkala gidebiliriz günde 3 kez. Merdivenlerden inip çıkabiliriz. Çok güzel, bunların hepsini yapabiliriz. Bakın gördünüz mü? Biraz biz buna think tank diyoruz. Think tank, yani zamanla ne yapıyoruz? Bütün 3'leri bulduk. Peki günde 5 kez ne yapacağız? Ne oldu 3, ne oldu? 3 bunların hepsi yapan 5'i de yapar. 3 yapan 5'i de yapar. Doğru söylüyor çocuk. Aynen, onu devam edeceğim. 3 ise 5. Hadi bakalım be. 5 kez. Günde 5 kez ne yapacağız? 5 kez şey. Siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Günde 5 kez meyve yiyeceğiz bak. Meyve. Onu hiç doğru, eksiltmeyeceğiz. Doğru. Günde 5 kez. Kalktın sabah ne yiyeceksin? Kaç öğünde meyve yiyeceğiz ya? Günde 5 öğün meyve yiyeceksin. Öğün değil abi. Ara. Ara öğünlerde. Ara tık tık. Hayatta yiyeceğim şey değil meyve. Sen en son ne zaman meyve yedin? Hatta şöyle soralım. Have you ever been really loved a woman? Geçen hafta falan bir ara biraz üzüm yedim. Bir ara. Hı hı. Bir ara içim geçmiş. O arada bana yedirmişler. Sevmiyor musun sen? Affedersin, karpuzu yemesini biliyorsun. Yani o da karpuzu her da akşam yemedim. Artık o karpuzu ne kadar şey, bir sorunlu bir meyve o karpuz ya. Niye abi? Koca karpuz, kestiğinde yemen lazım böyle bir, hani şu hiç sevmediğim elmayı tebrik edesim geliyor bazen, makul boyutu. Kolay yenilmesiyle. Yani yemiyorum ama İşlevsellik yerleri diyorsun. Görüyorum hakikaten. Çantasını bile atıp götürüyor insanlar. Karpuzu karpuz, götür abi. Zaten karpuzu eve çıkaramıyorsun. Büyük karpuzu alsan üşeniyorsun. Makul kes abi, madem hepsini birden yiyemiyorsanız. Makul kesim derken. Ne bileyim, elmayı tebrik kasaba ettiğine mı göre. Makul. Manava mı kestireyim? Bunu abi makul sen bir şekilde kesen. Hakkını helal et diye öyle mi kesecek? Sen kesersin abi şöyle. Yani hepsi mesela ortadan değil. Yiyeceğin kadar kes. Tabii yiyeceğin kadar sonra, sonra bayat karpuzu köfte mi yapayım? Ay ne kadar sonra? 2 hafta sonra mı yiyeceksin geri kalanını zaten? Ertesi günde kalanını yersin. Olmuyor sonra abicim, zaten kabuğu kalın. O bir sen hakikaten bir meyvedeki aradığın özellikleri sayarsan ben karpuzu o formata getirmeyeceğim. Bak ben size güzel bir meyve söyleyeyim mi? Hmm. Yiyeceğim bundan sonra tek meyve vardır. Onun da zaten kıymetini bilemiyoruz ülkemizde çok bol diye. Üzüm. Çekirdeksiz İzmir üzümü. Ne kabukla uğraşıyorsun, ne şeyle uğraşıyorsun. Tık tık tık kopar ye. Onun da üzümün de çöpü var ama. Aman canım, o kolay kopan bir şey, uğraşmıyorsun. Olur şey mu? Yapmıyorsun. Sen çok mevsiminde almasın. Şeftaliye ne diyorsun abi? Şeftali de. Bak hani onun kabuğu var ya, tüylü. Bak hatta tüylü, nektarin diyelim, nektarin. Nektarin, nektarin daha bir mutasyondur. Olsun abi, zahmetsiz meyve. Kabul etmiyorum ben öyle meyveleri. Yani armut ne var onu bilmiyorum mesela. Bak o çok enteresan bir meyve. Niye mi var? Niye? Ya abicim sana deseler ki Oktay'cım, sana bundan sonra armut yok. Üzülür müsün? Sevinir misin? Bir anda bence kıymete biner Oktay'cım. Nasıl armut yok ya? Ben armutsuz nasıl yaşarım? Armutsuz yaşayamam ben. Bir şey ifade etmez herhalde ya, armut yok. Gazetelerde ilan verecek Oktay Demirci. 1 Temmuz itibariyle armut yemeyi bıraktığımı açıklıyorum diye. Oktay armuta hasret. Evet. Günde 5 posta meyve yiyeceğiz abi. Yemem. Yiyeceksin abi. Yemem. Eşek gibi yiyeceksin. Karpuz kabuğu yerim o zaman. Madem eşek gibi yiyeceğim, tam eşeklik yapayım. Tamam abi, karpuzun çekirdekli kısımlarını da çıkartırız. Aha. Onları da. Tamam. 130, 140 ne? 130, 140 mı? 140. 140 kiloyu geçmeyeceksin. Bravo, adam biliyor. 100. Kalp sağlığını biliyor. Bak bugün hepimizi gömer bu herif. Bu herif hepimizi gömer. 140 bizim neyimiz, kilomuz. 140'ı aşmamaya. Aile olarak mı? Hayır canım, bireysel. Bireysel alanda. 140 kilodan sonra çok tehlikeli oluyormuş Okta. Rahat mıymış ya bu doktor? Yağ bağlıyormuş. Vücut yağ bağlar. Vücut doğru, yağ bağlar. Doğru. Efendim 5. Tekrar 5'e geldik. 5'e mi geldik? Gene tamam. Mi 5? Gene 5. Bir 5 meyve daha yiyelim. Bir 5 meyve. Tabii sabah ne yaptın? Hayır, bey meyve değil artık 5. 5 meyve değil. Hayır. 5 yaşın. Hayır. Ne 5 çeşit kebap yok ya. 5 kere elini yıkayacaksın. Adam, adam bak. Urfa. Bu adam ne güzel. Şiş. Tamam, dişlerini fırçalayacaksın. 5 kere dişlerini fırçalayacaksın. İşte ne güzel, doğru söyledin be. Ha, elini mi yıkayacaksın? Evet. 5 kere yani vücut temizliği. Yani çünkü kalp nerede? Ben 5 tane kebap buldum. Ne buldun say bakayım. Her gün 5 defa yiyebileceğin. Urfa. Adana. Urfa. Kuzu şiş. Ya uydurma, kuzu şiş. Kuzu şiş diye bir kebap yok. Kuzu kebap. Kuzu şiş kebaptır abi, et yemeği kebap işte. Patlıcan kebap. Sayalım hadi. Patlıcan kebap, cıplak kebabı. İşte bak kalp sağlığım yerinde. Kalp sağlığı yerinde çünkü. Günde mutlak 5 kez böyle şey olacak. Cıplak muhakkak bir defa. Böyle bir reklam var ya, iğrenç. Yoğurt mu yiyenler ne? Bilmem ne telefon. Oo, her gün muhakkak. Her gün muhakkak. Peki son 3'ü de veriyorum, kapatalım bu konuyu. Çabuk. Bu mevzuyu kapatmak istiyorum. Günde son 3 kez. Ha 3 kez falan fıştık, 0. Son 0'a geldi. Ne diyorsun abi, ne? Ya önemli değil, 3 kez onda yapın. Aradan 3'te bir şey yapın, o da benden olsun. Tamam, bitti mi yani? 0. Son 0 ne? 0. 0 işte şey. 0 sigara mıydı? İlk 0 sigaraydı. Son 0 ne? Orada o son 0'da ölüm. Pipo. Ölüm isim geliyor oradan. 0 ölüm isim, böyle herkes şey yapıyor ve orada herkes beyaz kıyafetler içinde yerlerde yatıyorlar. Riske girmeyecek misin? 0 denirdi. Sıfır risk. Riske mi girmeyecek? Sıfır. Çünkü heyecan kalbe zararlıymış benim duyduğuma doğru göre. Heyecan kalbe öyle zararlı mi? Ama belli bir noktaya kadar da heyecan. Ki o heyecan ne güzel bir heyecandır o. Ne tatlı heyecandır o. O senin dediğin aşk heyecanı diyorsun. Ben anladım. Sıfır kokain. Sıfır kokain, bravo. Sıfır kokain. Gazeteler öyle şey yazsalar ya, ne kadar güzel olur. Koca gazete. Kokainin zararları açıklandı. Herkes şeymiş gibi, müptelaymış gibi. Kokainin zararları açıklandı. Uzmanlar kokain kullanılmasına karşılar falan. Ben de bugün Oktay'a gelirken şey dedim. Radyoda haberleri dinlerken. Hükümet Güvenoy'u aldı ya 337 oyla. Hükümet Güvenoy yerine Grammy ödülü falan bir şey alsa. 337 oyla. Öyle bir şey, ödül alsa böyle. Güzel olmaz mı? Hükümetler hiç ödül falan diye bir şey yok değil mi? Yok. Sene... Şeyle avunuyorlar işte, sandık bize ödül oldu falan filan diye. Ama oğlum canım, bir gerçek bir ödül kadar. Şey ne sembol ki gerçek bir ödül kadar. Hiç aday olmuyorlar o yüzden. Bence aday olunması lazım. Balans ayarına ihtiyaç var da ondan. Hayır, mutfakta senin yaptığın gibi bir balans ayarı yapsaydın. O tür şeyler mesela ödül gibi bir şey olur yani onlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 8.44 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam, buyursunlar efendim. Buyurun Fahir Bey, haydi bakalım. Çok önemli bir, artık sezonu kapatıyoruz ama gider ayak ağzımıza bir parmakta bal çalındı. O da güzel oldu. Sabah sabah ağzımıza neler neler çalındı. Bir günde birisi gece ağzımıza bir çakacak. Buyurun efendim. Aydın'ın Kuşadası Limanı'na dün sabah saat 6 sularında bir gemi yanaştı. Ah o gemide biz de olsaydık. Biz de olsaydık. Yine mi o gemi? Azıcık denizlere yol alsaydık. Evet. Zamanında Kuşadası'na sokulmayan gemi mi? Zamanında Kuşadası'na... Sonra kırmızı halılarla karşılanan gemi. Şimdi nasıl var ya, işin hakikaten şeyini çıkarmışız. Amerikalı 1800 neşeli insanın yaptığı Ege turunda dünkü durakları tabii Ege'nin tartışılmaz incisi Çeşme. Çeşme. Çeşme mi gelmişler? Hayır, Kuşadası'na gelmişler. Canım Çeşme'ye gitmek istedi. 2001'de limana girememişlerdi ama şimdi bugün, dün yani sabah 6 itibariyle şu anda Kuşadası kazan. Bandoyla karşılaşıyor. Kaçta giremişler? Hangi sene? 2001 senesinde. 2000 ama seneler olmuş ya. Kaç senedir geliyorlar kırmızı halılarla. Olayı ilk duyuranlardan biri de bizdik değil tabii mi? Tabii ilk 2000... ya sıcağı sıcağına duyurmuştuk ya. O gemide ah bizde olsaydık diye. Onun şarkısı vardı çok güzel diye. Gemiden inen neşeli arkadaşlar yollarına kırmızı halılar serpildikten sonra hepsi çiçeklerle karşılandı. Ondan sonra kim mesela bunlar yoldan geldi diye efendime söyleyeyim tülbentler sırtlarına sürüp çünkü yolda tercihmişler. Ondan sonra kimisi masaj mı istersin hemen oracıkta. Oracıkta daha gemiden iner inmez. Hemen kırmızı halıyı da bulmuşken yatırıp. Yatırıp orada güzel çiğniyor. Öfeleme Ege'ciğim. Güzelce o kuluşlarını kupa çekmişler. Kimisi bel çektirmiş. Oraya hemen geminin dışına şey yazmışlar. O numarayı yazıyorlar ya. Ben fıtığı. Ben fıtığı diye. O numarayı yazmışlar. Onu güzelce çektirmişler. Adamlar demişler oh demişler ya. Değdi. Ne yemin kadar kalıyorlarmış? Ne kadar kalıyorlar biliyor musun? Bir hafta. Hadi canım. Limana kazık kakacağız demişler. Kakacağız dedilerse bence durdursunlar zaten. Şeyler de hemen kalede toplanmışlar. Adalı homofobikler. Geldiler çıkar kaleci. Kuşadası kalesinin içinde. Tamam Erzal'ımız yeterli. Bir hafta burada. Bakar da almışlar yanlarına bol miktarda. Bir şey soracağım ya. Kuşadası'nda kale var değil mi? Ben hiç gitmedim Kuşadası'na. Var Kuşadası kalesi. Ben çünkü Kuşadası'na... Diye tahmin ediyorum. Kuşadası'na şey diye bir sene gitmeyi planlamıştım da. He. Bu Ceyda Düvenci ile ayrıldı. İsmail Hacıoğlu. İsmail Hacıoğlu var ya. He. Ege hani bunları görmüş de. Bu çocuğun hani hevesi kursağında kalmış diye. Oradan da Kuşadası'na. Ne Kuşadası'ndan kurumumuz biz diye. Ceyda Düvenci'nin söylediği laf vardı ya çocuğa. Bu gerçek bir diyalog herhalde. Çocuğu azarlamıştım. Evet, çocuğu azarlamıştım. Sanki o çocuğu değil de beni azarladı. Ben ondan sonra Kuşadası'na gitmek nasip olmadı. Ben gitmek istiyorum bu sene. Ama ne oldu Fahir? Ne oldu? Ben gitseydim bak ne güzel. Hayır, ne oldu? Şu anda ne oldu? Ayrıldılar. Ayrıldılar. Bak gördün mü? Çünkü o İsmail Pırlanta gibi çocuk. O Ceyda ahını aldı çocuğu. O dönem Kuşadası'na gitselerdi böyle belki bir şey olmayacak. Belki çünkü çocuk heves etmiş bir. Heves etmiş demek ki. Çocuk hevesini alsın ya. Yani çok... Bir gün olsa git bir pansiyonda kalın ya. Ve ayrılır ayrılmaz nereye gitmiş biliyor musun o cici çocuk? Kuşadası'na. Kuşadası'na gitmiş. Cici çocuk mu? Soluğu Kuşadası'nda almış. Kaleye İsmail. Çekmişler. İsmail kaleye gel, İsmail kaleye gel. Allah gitti evet. Çocuk diye kaledeki her şey olmuş. Aha. İşte durum bundan ibaret. Sezon sonu indiriminden faydalanın siz de. Tur falan düşünüyorsanız arkadaşlar var ya bizim firmada. Teşekkür ederiz Fahir. Sezon sonu demişken turizm sezonunu kapatıyoruz. Ne sezonunu açıyoruz? Turizm sezonu kapanıyorsa bence... Zevk sezonu. Zevk sezonu değil. Kış sezonu. Kış sezonu yani ne sezonu? Kış, güz. Ne sezonu, ne sezonu, ne sezonu bu? Eğitim, öğretim sezonunu açıyoruz değil mi? Hocam bu sezon dediğimiz şey season mı? Semester. Semestre. İkinize de artı koyuyorum. Buraya artı koyuyorum. Eskişehir'den gelen bir haber. Bana bir de artikel koyarsan teşekkür ederim. Evet. Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bey'in bir yasağı. Çok değerli bir bürokrattır. Bence bir haberi vereyim. Ben müsaade edeyim. Değil. Peki. Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bey şöyle bir yasak getirmiş Eskişehir genelinde. Öğrenciler bundan böyle bu sezondan itibaren, bu senede itibaren üzerinde yabancı kelime ve çizgi film karakteri resimlerinin bulunduğu önlük, yaka ve çanta kullanılmayacak demiş. Öyle önlük yok zaten. Olur mu? Var aslında SpongeBob olan önlük var, var mı? Mutfak önlükleri var ya öyle. Yemek yaparken falan. Onunla gelmeyin diyor yani. O okula. Bolu'da aşçılık okulu öyle bir şey yapsa anlayacağım da. Hangi okula mutfak önlüğüyle gidiyor çocuklar? Öyle deme. Neler yok, var? Ya mutfak önlüğü böyle önlüğün kenarında böyle bir şey oluyor ya. Küçük işlemeler işleme mesela. Oluyor. Yaka, ne oluyor? Yakada olur mesela. Şeker kız kendi. Kendisi daha sonra zaten Anthony ile evlendi. Şeker kız kendiden bahsetmek 2007 yılında. Çocuk ya çocuk diyorum ya çocuk diyorum be. Çocuk şeker kız kendi nereden onların mesela, hepsi Fahir? Genel formatına şeker kız kendi şeker formatı kız denir. Şeker kız kendi babaanne oldu ya şimdi sen bilmiyor musun? Hakikaten Fahir. Şeker kız kendi kaldı mı ya onlar Anthony ile evlendiler. Sonra Anthony bunu aldattı. Eczacı kadınla kaçmış. İlişkisi oldu falan. Şimdi buhranlar böyle, demiş kendi. Şey na böyle ya. Olmuş. Nafakadan kurtacağım o anda. Yemin neydi? Ediyorum var ya 120 kilo. Hayır. Ve o beğenmediği o kanlı bıçaklı olduğu Liza ile bunlar işte iki dul olarak çok yalnız. Şimdi onlara şendullar diyorlarmış. Öyle. Hayır bütün gün kafelerde geçiyorlarmış. Hayır diyorum ki şeker kardeşim. O format var ya o format. Hangi şeker format? Kız kendi ne formatı. Format? Öyle bir format yok hayır. Ya Barbie. Sen biraz gençlerden uzaklaşmışsın. Ya Barbie gibi. Anladın mı Barbie? Anladın mı Ege? Anladın Bratz mı? Diyorsun yani. Ha, Barbie, şimdi Barbie değil de tam olarak. Şey Bratz onun adı. Bratz. Evet Bratz. Bratz ne be? Hayır. Nasıl anlatayım ben sana? Barbie'nin evet. Biraz daha koca kafalısı ha, ha. Ama daha şey. Minyon tiplisi. Minyon tipli de demeyelim ama. Ver onu. Modayı koca biraz kafa. Daha uç noktalarda yaşayan. Modayı uç noktalarda yaşayan. Bratz. Tamam işte bak onlardan var. Çatı gibi düşün sen bunu. Çatı kiremit. Ha tamam. Bras. Şimdi şey mi koyacağız onların yerine? Ne? Mesela. Onlar yasak abi kullanılmıyor. Hele çantalarda mesela böyle 3 tane kız falan olur ya. Dur bakayım ne o? Bir Hello Kitty var çantalarda. Bir SpongeBob var. Bir şey örümcek var. Örümcek adam var. Betty Boo var. Örümcek Betty adam. Betty Boo diye bir şey yok çocuklar arasında. Fahir sen nasıl bir dünyada yaşıyorsun? Hakikaten Fahir ya. Betty Boo da babaanne oldu. Belki ölmüştür bile. Bakma sen fotoğraflara bu... şeyin oldu. Yok mu Betty Boo? Yok canım geçti. Niye Betty Boo yok ya Pluto çocuk? Pluto bile artık bilinmiyor ya Pluto. Pluto bilinmez mi ya? Disney kahramanları ülkemizde çok popüler değil uzun zamandır. Vay be. Ama... Battal Gazi mi koyacakmış çocuklar? Yani öyle şeyler. Eğer... Deprem Dede. Deprem Dede. Hakan Aysev. Yoncimik. Hakan Aysev. Yoncimik mi dedin? Sana ayakkabımı fırlatırım abi buradan var ya. Abi şimdi aynı hatayı sen de yaptın yemin ya. Yemin ederim Yoncimik. 80 yaşında geldi Yoncimik. Yoncimik'in Show TV'de Yoncimik Harikalar Diyar diye çocuk programı var. Ya doğru bu adamla sabah, kapışmaya girmeyelim ya. Programın sonu dedim ama. Biraz seyrederseniz televizyon hafta sonları görürsünüz hepsini. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra. Fahir bu arada dedim burnunu çektim. Programı kapatmak zorunda mıyız yoksa onu duymazdan mı gelelim? Mükerrer kullanıma girer hocam buyurun. Doğru. Mükerrer kemer taş buyurun adam. En çok örümcek adam varmış çantaların üzerinde. Evet, en çok örümcek adam var. Onun yerine örümcek ya adam düşünsene yerine. Düşünsene çocuğun ızdırabını şimdi. Bütün yaz boyunca ağlıyor. Mesela örümcek adamı çanta istiyorum, istiyorum, istiyorum diye. Eskişehir'deki sonunda çanta alınıyor. Kullanamıyorlar. Kullanamıyorlar. Onu başka bir çanta olarak. Mesela o çantayı başka bir çantanın içine koysun, öyle götürsün getirsin. Hakikaten öyle olacak abi. Benim öyleydi işte, bak gene ona döndük ya. Neydi? Benim eğitim hayatımda ilkokul 7 desek 25 yıl sonra yine bacak kadar çocuklar okula bon çantayla ya evet başlayacak. O ne kadar güzeldi ya. Benim nasıl çirkin bir çanta, ona mı şey mi? Hiç dedi, benimki bir kerem şifreliydi. Ama bir dakika, ne zaman kullandığınız çok önemli abi. Sen ne zaman kullandın Fahir? İlkokulda. İlkokulda mı kullandın sen? Tabii canım. Abi sen dünyanın en havalı şeysi. Ben ortaokulda başladım. Oğlum onu böyle taşıyorsun. Tam çünkü dik durduğu zaman yere değdiği için hafif böyle sola meyilli. Evet, yanına çaklı yürüyordu böyle. O kadar güzel. Ama en güzeli ne biliyor musun? Onu sabah sıraya girersin. He. Sıraya girdiğin zaman böyle şey yapıp bacakların arasını aldığın zaman çok rahat edersin. Bacakların arasını almazsın ki, hazır ol pozisyondasın. Hayır, o beklerken rahatla. Beni rahatla dinleyin. Ben oturuyordum ya çantanın üstüne. Evet, o evet. Benim nasıl bir çanta vardı biliyor musun? Şey gibi. Hani bu Türk filmlerinde bir adam 25 yıl sonra hapisten çıkıyor ya. He. Yanında böyle sap takılmış bir sandık gibi bir şey duruyor. Böyle... Dünyaya bakıyor. Onun gibi bir şeyle ben böyle okula yok, gitmeye çalışıyorum. Ona dönüldü üstte. Ne yazı var diyorsun, ne bir şey. Siyah bir şeydi. Siyah bir şey. Da değil. Kahverengiydi benim. Deri miydi seninki? Deriydi. Sen o zaman durumu iyi olan ailelerdenmiş Ege. Sonra şey aldık. Ama ilk zamanlar deriydi zaten. Sonradan sırt çantası. Döndüm. Ama sırt çantası çok güzel, çok rahat bir şey diye. Çok saçma bir şeymiş. O dönemin sırt çantaları gene deriydi. Evet ve şeydi. Ve de o askıları da... Sicim gibi bir şeydi böyle. Evet. Sırtına taktığında hakikaten böyle omuzlarını kesen bir çanta vardı yani. Ya. Şimdi bütün onlar gitti. Ergonomik örümcek adamlı çantalar geldi ve Nine mu diyorlar? Nine, hatta Nicht de diyen olmuş. Nicht. Eskişehir'de böyle bir şey. Bakalım yeni çantaların üzerinde neler olacak artık. Kendi fotoğraflarını falan yapıştırsınlar olmasa. Bence de hakikaten. Evet, ona yönelik bir şey. Olmaz hocam. Olmaz. Olur. Onu tavsiye etmiş ya adam. Öyle mi demiş? Evet. Ha, iyi o zaman, tavsiyeye uyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyesiyle bundan sonra Eskişehir'li çocuklarımız rengarenk çantalarla ben görmek istiyorum. Kayıt yaptırırlar. Ankara'daki okullara hafta sonu gelirler. Örümcek adamlı çantaların başka nereye? Kurslarda evet. Artık. Çocuklar kurslar. Protesto eylemi yapsalar ya, böyle örümcek adamlı çantaları atıp falan yaksalar onları böyle. Örümcek adam imdadımıza yetiş diye bağırırlar bence. Sonra oradan gelmiş adam bir vurmuş. Buyurun evet Fahir Bey, buyurun. Evet, vura kıra. Tamam. Kısa haberler veriyorum. Hande Yener'e birileri dava açmış. Kimler dava açmış olabilir? Vallahi düşmanı çok. Ben sana söyleyeyim. Bengü diye bir kız yazmış. Yok öyle değil ya. Toplu bir açış töreni gibi. He. Bakkallar. Bravo. Bebek geç denen... kalmışlardı zaten. Evet. Abi bir de evet, hakikaten. Bakkallar davayı açtı. Geç de kaldı. Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin. 250 bin YTL'lik davasını, tatlı bir araya 250 bin YTL sıkışmış, onu alacağız diye davasını açtı. Bu arada ülkemizde biliyorsunuz çim yemekleri nedir? Meşhurdur. Mesela çimanfi. Çimanfi değil mesela mi? Mesela en meşhur yemeklerden biridir. Çim noodle, adam. Noodle ustası bir teyze var. Kim teyze? Noodle. Wang teyze. Fatma Wang. Bir dakika. Fatma Wang bir çap. Japon'la evlenip mi soyadını almış? Normalde bir Türk öyle teyze. Öyle bence mi? İleri geri konuşmayalım. Bizim aile dostumuz var. Soyadları Wang. Wang mı? Aha. Hangi aile dostunuz pardon abicim? Nasıl bir İzmir'de aile bu? İzmir'de aile dostumuz. İzmir'de aile dostumuz. Wang dediği nasıl yazılıyor? Siz ne biçim bir ailesiniz ya? Bizim düğünde de vardı ya. Fatma Wang mı? O Japonlar mıydı? İki tane Japon var. Ben onlar otelde kalıyor diye zannettim. Abi bilmiyorum Wang ne demek de. Wang Yu olunca Japon ismi oluyor. Wang, sadece Wang... olursa şey deme. Wang V ile mi yazılıyor? Aha. Yoksa W ile mi? Bu benim dediğim Wang W'li. Yok bu Türk V'si ile. Ha, Türk V'si ile. Yalın yani. Şimdi 50 yıl önce Türkiye'de ilk cin lokantasını açan Fatma Wang teyze bugün... O zaman galiba Japon. Galiba. Ne biçim Japon işte abi o Fatma zaman. Fatma Hanım'ın fotoğrafı yok mu? Ya daha doğrusu eşi Japon herhalde. Eşi Japon, adı Fatma Wang, çocukları var. İsa Wang. Ondan sonra Türklere Çin yemeğini sevdirmek için. Eşi Japon olsa niye Çin lokantası açsın ya? Ben de nasıl bir ötekileştirme. Gözü çekik herkes aynıdır. Ya Japon ya Çinli. Şimdi Türklere Çin yemeğini sevdirmek için kadın yıllarca banyosunda soya fasulyesi yetiştirmiş. Hayda. Ve ben bir tiksindim, tevekkeli ondan tiksinmişim. Niye banyo yapmadılar da kokuyorlar diye mi? Hayır abi ya, banyodaki soya fasulye, banyoda abi kıl olur, tüy olur ya. Yapmıyorlardır abi banyo, demek ki yapmıyorlarmış banyo. Güzelce kloraklamış, ondan sonra tamamen. Tabii abi, bunlar İzmirli aile, nasıl var ya, fırıl fırıldır bunu. Bunun kocası vardı rahmetli, fırfır dönerdi gözleri. Şimdi de mezarında dönüyor. Neyse işte Fatma Wang teyze yeni şeyini açtı. Restoranını açtı. Nerede? İzmir'de mi? He? Nerede? Bestekar'da. Burada Bestekar sokakta açmış. Güzel, afiyet olsun herkesi. Fatma Wang teyzenin şeyine bekliyoruz. Bizim de çok yakın ahbabımız olur. Valla Çin mutfağı da büyük kısmı aslında bizim damak tadımıza da uygun. Mı abicim, söyler misin bana? Uygun uygun. Benim dediğim bir mısır çorbası var. Mısır çorbasını sevmeyecek insan var mıdır? Bakıyorum, yok. Ondan sonra noodle, wontonlar, noodle'ların büyük kısmı. Büyük kısmı. Ya hepsi genel şeyler. Evet, ama ne zaman o Tay'ın çirkin sosları devreye giriyor, İşte orada insan Çin mi Tay mi falan, ama hepsi bir diye o sofradan kalkmaya başlıyor. Evet, gerçekten yiyeceğim. Ben de öyle bir sofra yerim. Et yemek istiyorsan güzel, bak ördek. Muhteşemdir. Pekin ördeği. Ya ben niye çok ördek yiyeyim ya? Bana deseler ki sen bir daha ördek yemeyeceksin, benim cevabım değil. Teşekkür ederim. Sen çıksan işte şu anda. Bak, Fahir. 1 Temmuz itibariyle ördek yemeği bıraktı. Daha önce mükerrer defa var. Armut yemeği de bırakan Oktay Demirci bunalımda. Öyle dersin ama bir gün şimdi armutu alırlar elinden. Aman canım, ama ördeği alırlar. Aman canım. Sonra ekmeği de alırlar elinden, diyecek lafın olmaz. Ay be, çok güzel mesaj oldu bu bana. Önce bilmem bana kimleri aldılar o. Sesimi çıkarmadım. Sonra onları aldılar sesimi çıkarmadım. Ya ben liste vereyim. Bak, bağıracak kimse kalmadı. Alacakları söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Bamyayı alın abi. Öyle senin isteğine göre alınmıyor abi. Hayır, ben veriyorum abi. Ya sen ver, ama yine alınacak, alınacaktır. Bamya, armut. Evet. Az önce mutfakta bulduğum armutu yedim. Yemesem hiçbir şey kaybetmeyeceğime karar verdim. Birisi de onu seve seve yiyecekti. Birisi tamam, almış afiyet koymuş olsun. Yarın yerinde. Birileri de bamyayı da severek yiyor. Armut, ördek. Ama bak, başka şeyler de karşı çıkarım yalnız. Mesela? Benim elimden başka taze bir şey. Fasulyeyi taze alıyorlar. Fasulyeyi almaya çık. Karşında beni bulursun. Enginar almaya çık. Karşında yine beni bulursun. Zaten senden alıyorlar. Taze fasulyeyi tamam alamazsınız dediğinde birisi de bamyayı aldırdın ama dediğinde ne diyeceksin? Tartışmaya peki girmez ki ya. Alan adam tartışmaya girer ki. Ya, ver fire diyecek. Aldım diyecek. Tamam, konu kapanacak işte. Al gülüm, ver gülüm. Bu armut. Alan razı, satan razı. O zaman hepimizin zaman zaman hayatta durup bir düşünmeye ihtiyacı var. Öyle bir fırsat yaratmak istiyorum hepimiz için. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Et giren yere dert girmez, sevgi olan yerde huzur olur. Ne kadar doğru. İşte zaten bu sözler yüzünden herhalde milletin aklına ilk sizin isminiz geldi. Hangi konuda? Ben bir şey soracağım size. Sen sor, benim söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Benim söyleyeceğim de önemli. Hangisini önce yapalım? Sen söyle. Benim söyleyeceğim şey hakkında biraz ipucu vereyim mi? Verin. Dünkü konuyla ilgili. Dün hiç hatırlamıyorum ne konuştuğumuzu. Ben stüdyodan çıktım, sizle ne konuştuğumuzu unuttum. Normalde de böyle mi şey? Sen yoksa düne özel bir durum muydu? Yok, genelde yani öyle çok kalıcı şeyler söylemiyorsunuz yani. Ama çocukları bir kere nara çektim demiştiniz şimdi düşününce. O önceki günde aslan. Dün ne dedin? Dün konuştuğumuz yayı kessek mi falan diye konuştuk ya. Ha doğru, tamam, öyle bir şey konuşmayın. içinden bir parça takalım, tadına bakalım. Tamam, ben onu laf olsun diye söylemiştim ya. Ciddiye mi aldınız siz onu? Bayağı ciddi ciddi söyledin sen bana. Ben de tamam dedim. Madem dedim dükkan açacak radyo bana pasajda, o zaman dedim ne gerek yoksa yaparım arkadaş dedim. Kestiniz mi hayvanı siz? İpucunu verdim sadece. İpimi istiyorsun. Güldüm yani. Espri yaptım yani. Komik ya senin programın. Kesmeseydiniz, ben öyle laf olsun diye söyledim. Demiş abi, öyle maymun kasabı mı olacaksınız? Ne olacaksınız? Tabii ki kesmedim Ege. Oturduk uzun uzun konuştuk. O ne diyor? Zirayı çektim kenara ama karayı almadım. Korkmasın diye. Doğru. Çünkü daha ufak. Öyle iri yarı göründüğüne genç irisi bizimki. Sulak yerde mi büyümüş? Ne olmuş? Evet. Şimdi karşılıklı gülüyoruz böyle, ne güzel. Evet. Zirayla konuştuk. Dedim ki, kızım dedim, buyur baba dedi, senin... Buyur Allah'ım, çok yaşa demediniz mi demiş abi? Dedim, buyur Allah'ım çok yaşa, aferin ben seni de bayağı öğrendim. Ama bazı şeyleri de artık dikkat etmek lazım. Benimle konuşurken bayağı öğrendin. Şimdi dedim ki, sen dedim isteyenler var dedim, gözleri parladı. İsteyenler deyince gelin gideceğim zannettim. Ha? Ama dedim ki... Senin... Bak ben sana demiştim ama onun yaşı geldi artık meraklı diye. Meraklı istiyormuş. Daha birinci sınıfa gidiyor ama bu sene tekrar birinci sınıfa gidecek ama meğerse istiyormuş. İster şöyle... tabii maymun Demircan abi. Bir seneden sonra onlar başlıyorlar. Bir... Maymunlar da öyle. Öyle bir şey varmış. Ben ne bileyim öyle bir şey oldu mu? Kaç tane maymun gördüm ben arkadaş. Sizin gözünüzde hala küçük bir kız olduğunuz ama onu ormanda olsa oho! Oho! Daldan dala! Ha, ben de dedim ki kız dedim öyle de isteme değil dedim. Etini istiyorlarmış dedim. Ondan sonra bir daha bir gözleri parladı. Hala anlamadı. Manyak. O onu erotik bir şey zannetti herhalde. Sonra dedim ki döçünü istiyorlar, döç dedim. Yemek istiyorlar deyince anladı olayı. Heh. Sonra uzun uzun konuştuk, bir yol çıkardık. Yol mu? Yol haritası. Bak ne demek? Yani nasıl, ne zaman, neyi yapacaksınız falan. Öyle bir şey. Ne zaman? Şimdi ilk olarak Zira Karzu'ya mektup yazacağım. Kime? Karzu'ya. Karzu mu? Karzu, evet. O da kendisi bir maymun. Nerenin maymunu? Ne demek nerenin maymunu? O da bahtsız böyle bir ev maymunu mu, orman maymunu mu? Yok, o memleketinde. Zira'nın memleketindeymiş. Afrika'da mı? Nerede? Afrika'da. Nereden bildin lan? Aferin vallahi. Neresinde Afrika'nın? Bu orasını bilmiyorum. Daha mektubu yazmadı. Bu Karzu'nun elinde bir takım yemeklik maymunlar varmış. He, maymun çiftliği. Onlardan bir tane gönderecek. Yani o yüzden... Beni kesme, onu kesme diyor. Ha, o yüzden dedi ki... yani demedi de... Gözümüz aydın bizim diyorum. Zirayı kurtardık. Eğer istiyorsan Karzu'nun maymunlarından bir tanesini... güzel getirteceğim senin için. Tamam Demircan, ben onu laf olsun diye söylemiştim ya. Hiç ciddiye alma, ben zaten yani Zira'yı yer miyim ya? Zira da benim gözümde yani kardeşim gibi bir şey kardeşin. Yani. Sen nasıl benim oğlum gibisin, o da senin kardeşin gibi. Ben nereden sizin oğlunuz gibiyim ya? Ne zamandan beri öyle o? Ben bayağıdır öyle düşünüyorum. Sen de öyle düşünmüyor musun? Baban yani. Gibi değil miyim ben senin? Baban gibi. Şimdi Demircan abi. Hiç sporunu anlamadın lan, esprilerimde bazen gülünmüyor. Bu programın sorunu. Ben bazen espri yapıyorum, sporunu anlamadığı için adam. O da benim hatam. Şimdi diye başlıyor. Demircan abi. He canım. Bakın çok ciddi bir teklifim var size. Ama bunu hemen öyle atlamayın. Ama uyduruk uyduruk şeyler söylüyorsun, söyleme bana. Hayır. Çünkü ben hayatımı ona göre yönlendiriyorum. Onun için ertesi gün ben ona öylesine dediydim. Hayır. Burada bir genç, bu çok maymun, ciddi. Genç kız maymunun hayalleriyle oynuyorsun arkadaş. Demircan abi bak, beni dikkatli dinle. De bakayım. Öyle hemen atlama, hemen ters ters konuşma. Bu ciddi bir iş teklifi sana. Dükkanla ilgili mi? Dükkanla ilgili değil. Dükkan uzun vadede. Bu hemen yakın zamanda. Tamam. Sende. Ha? İbişlik yeteneği var mı? İbiş mi? Hı. Yani ibişlik yapabilir misin? Ben de mi cin adamı, kar adamı? Sen de. Biz ekibiz ama. Biz ekip olarak öyle şeyler yapıyoruz. Onları ben düşündüm, başka şeyler düşündüm de. Bana ibiş lazım. Sen ibişlik yapabilir misin? Biraz anlat bakayım bir ibişi. İbişlik yapacaksın işte. İbiş gel falan yapacaksın. Bana bir kendisi diyecek, ben de gidiş mi olacağım? Yok, tek başınıza. Öyle tam bir öyle bir orta oyunu gibi olmayacak. Siz ibiş kılığında yüzünüzü gözünüzü boyayacağız. Tamam. Millete böyle şakalar falan yapacaksınız. Bu düzenli bir iş mi yoksa? Bir aylık bir iş. Şimdi Ramazan geliyor ya. Öyle geleneksel Ramazan eğlenceleri falan düzenlenecek. Orada bir ibişe ihtiyaç var. Peki sigorta yapacağım mı? Hayır, yok, bir aylık. Mevsimlik gibi düşün. Sigortası yok mu? Yok. Yemek? Yemek de işte orada biraz ufak tefek ikram olur ama öyle zaten akşam saatlerinde bir iş. Şartlara uyuyun. Her işten sonra makbuz kestin mi? Makbuzsuz ya. Makbuzsuz mu? Cebine para koyacaklar, yollayacaklar seni. Gecede 15 YTL. Ben gecede 15 YTL ya. O zaman öyle bir şey olursa paraya para demeyeyim. Tabii ki canım. Beş gece yapacağım 50-60. 50 YTL'nin üzerinde bir şey oluyor değil mi? Evet. En az 2 para olur yani. Ne? Yani 10 gece yapsam en az 2 para olur. Çünkü en büyük 100 YTL ya. Ha, evet. En az 2 para mı verecekler? Tabii, doğru. Yani uzun süre yaparsanız ben size söyleyeyim 3 para bile alabilirsiniz. 3 para 4 para. Uzun süreden sonra dediğin yani Ramazan'dan sonra da mı? Hayır, Ramazan'dan sonra kim ne yapsın ibişi? Sadece Ramazan'da. Hı-hı. Bayram var mı? Bayram tabii bayram da. Belki bir bayram bahşişi de olur. Bayram yok, çeyren yok, çalışacağız yani. Maalesef. Tamam, kime tamam diyeceğim? Bana tamam demeniz yeterli. Ama şimdi tabii ki insanlar da hani ne kadar benim lafıma güvenseler de emin olmak isterler. Sizi bir ibişlik yaparken görmek isterler. Tamam, yaparım ben. Çünkü ben zaten zamanında da çocuklar da küçükken onlara da komiklik yapıyordum. Bir yapın biraz ibişlik bir şey. Yapalım. Tamam. Neydi adı bunun? İbiş. İbiş. İbiş gel buraya. Fak. Ha ha. Nasıl? Böyle olmaz demiş abi, yani böyle bir... Ama sen görmediğin de telefondan böyle anlatınca olmuyor. Görmen lazım. Başka ben sizinle bir dakika ben illa ibiş olacak diye bir şey yok. Başka taklidiniz var mı sizin? Var, at taklidi yaparım. Yap. Ama bu tek başına olmaz ki. Kaç hayvan taklidi yapabiliyorsunuz? At, kapak, kişi, horoz, dört. Öküz de var. Ha, öküz de var. 5 taklidi. 3 bir tane fazla. Ünlülerin taklidini yapabiliyor musunuz? Reha Muhtar mesela. Ha, o şey adam mı? Haber Sinan adam mı? Eskiden evet. Onu unuttum. Yapabiliyordunuz yani. Ali Kılıç var bir tane. Onun taklidini yapıyorum. Yapın. Ama öyle herkese yapmıyorum. Ama burada para için de mi canım şimdi yani. Ama onu telefonda yapamam. Niye? Ben bir kere yapmıştım da çiçekli aramız bozulduydu. Çiçek ablanla. Niye ya? Yani işte oğlum konuşturma lan beni. Ali Kırca'yı o zaman bırakın. Mesela şey taklidi yapabilir misiniz? Kimin taklidi yapılıyor bu aralar onu da bilmiyorum da. İbrahim Tatlıses taklidi yapabiliyor musunuz mesela? Çok Allah cezanı verecek falan diyebilir misin? Evet, derim. Onları biliyorum. Yap bakayım. Onu çünkü bir iki kere izlemiştim. Yap. Mesela sen dansarsın. Tamam. Gel buraya Ege. Gel bir oyna bakalım. Allah cezanı verecek. Hoppa bir, iki, üç, one, two, three, four. Hoppa. Nasıl? Yok, gene ibiş iyi Demircan abi. İbiş en iyisi. İbiş en iyisi. İbiş en güzeli olacak. Ben de ismini ilk defa duymuş olmama rağmen güzel bayağı. Ben onu yaparım arkadaş. O zaman ben ibişi buldum diyorum. Kime diyeceksin onu? Ben böyle organizasyon yapan arkadaşlarım var. Peki servis parası var mı? Çünkü git gel bayağı masraflı olacak. Nereye olduğunu bilmememe rağmen masraflı olacağını hissediyorum. Onların hepsini ayrıldım. Ben şimdi sizden olur'u aldım. Sen benden... Siz, ben ibişlik yapmak için yanıp tutuşuyorum diyor musunuz? Ben açık konuşmayı severim hele. Tamam. Şu andan içimde kıpırtılar baş göstermeye başladı. İbişlik yapmak için adeta ailemin de desteğini sonuna kadar aldım. Kendim şu anda yanım tutuşuyorum. Hah, tamam. Benim duymak istediğim buydu. İşte ben genelde içimde konuşurum. Seninle anlaşmamızın sebebi de bu zaten. Sen bana parayı veriyorsun, ben ilişkin sonuna kadar yapıyorum arkadaş. O zaman ibis geldim, ibis gideceğim diyerek bu konuşmayı kapatalım. Rahat söylerim onu ben. Çok rahat söylerim. Tamam o zaman Demirci abi. İbis geldim, ibis gideceğim arkadaş. Tamam o zaman ben şimdi... Ben şimdi size renkli kumaşlardan kostüm diktireceğim. Baklava. Baklava baklava ya. Eti zaten yiyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dancing derken, disco derken modern sabahlarla programımız devam ediyor. Buyursunlar. Çok hoş. En sevdiğim kısmına geldik şimdi. Son düzlük derler ya. Son düzlük mü? Ya son düzlük hani atlar koşar ya. At koşar, baht kazanır. Baht kazanır. Ondan sonra bizde o kısmı. Karataş faktörü. Ha. Karataş. Jokey'in atıydı değil mi hocam? Efendim? Jokey'in adıydı değil adıydı, mi? Adıydı evet. Hem adıydı sonra. Hem adıyla atı... değil atıyla kazanır jokey. Niye at yarışı oynamıyoruz abi biz ya? Doğru hocam, at yarışı oynayalım. İsterseniz burada şimdi bir barbutla başlayalım biz. At barbut yarışı mu? Dünyanın en büyük aldatmacası. Benim... İnsana bir şeyleri sen hakim şimdi... olduğunu hissini veriyor. Onu takip ediyorsun. Sonuçta bir hayvana böyle hakim olabilir misin? Puanlıya bakıyorsun şeyine, ha bak çim falan filan diye. Sonra yine hayvanlar koşuyor. Yani sonuçta işin içine hayvan girdiği zaman arkadaş korkacaksın. Hayvandan korkacaksın, bir de aç adamdan korkacaksın. İkisinden dikkatli olmakta fayda var. Benim bir türlü anlayamadığım şeylerden biri ya. Ne? At yarışı. Çok kolay. 8-9 kere anlattılar bana. Ben yine anlamadım. Nesini anlamadın? Hiçbir şey yok şu anda. Ne, aklımda yarıştıklarını mı? Hiçbir şey yok şu anda at yarışı. Mesela kaç tane at? O yarışan atların sayısı sabit mi? Hayır. Müteahhit. Kaç oluyor mesela? Derken. En fazla kaç oluyor? Mesela atletizmde işte 8 kurbar vardır. Mesela ayarlarda öyle bir şey var mı? Padok mu deniyordu sonra hocam onlara? Manej. Padok neye manej deniyor? Padok at önceden bir dolanıyor. Şöyle kendini gösteriyor falan. Ha. Orada bir bakıyorsun vay falan diye. Hay maşallah breh. Ben İzmir'de hipodroma gitmiştim zamanında. Bunun çocukluğu hipodromda geçmişti. At dolaşıyordu da yandaki şey çok komikti o oğlum. Oha ata bak. Oha ata bak. Gemi gibi. Yazdın mı lan sen bunu? Yazdın mı ne demek? Ya işte kuponuna yazdım. Çünkü orada şey böyle cetvele falan bakınca sadece rakamlar falan var ama at gemi gibi şey. Yazdın mı lan sen bunu diye. İnsanlar paniğe kapılmışlardı yani. Padok ne demek mesela? Şimdi padok işte atların böyle bir önceden jokeyler tutuyor. Gezdiriyorlar. Çok helal kulaklarını tutuyor canım. Kulaklarını atıyor diye. Hı. Atları orada bir dolaştırıyorlar. Bir hava almaya çıkarttırıyorlar. Orada mesela padokta kabahatini yapan at... Bizden kıymete değil. Biniyor. Uzmanları hemen bakıyorlar. Kabahati inceliyorlar. Kabahatten tahmin yapıyorlar. Çünkü birinci olacak at kabahatinden belli olur diye bir laf var benim bildiğim. Olur mu? Hızlı giden atın affedersin kabahati seyrek düşer. Bakıyor seyrek mi? Seyrek olduğu seyrelmeye meylettiği dakikada diyor ki bu at kazanır. Neden? Çünkü hızlı gideceğinin sinyallerini veriyor. Manyel veriyor yani. Manyel oradan gelmedir. At manyel verir. Ondan sonra ayrıl da gel diye bir bağırıyorsun. Sonra da kupon yırtılıyor. Sonra kop da gel diyorsun. Ayrıl da gel dediğin yani öne çık ve yerlerinden ayrılarak gel. Ayrıl da gel çok şeymiş, kop da geldi onun esası. Ayrıl da geldi. Kop da gel. Tamam o bitti mi tart? Bu seviyeli tartış. Bir de ekürüyü de söyle de çocuğa. Ekürü mü? Ekürü. Ekürü de işte aynı adamın iki atı koşuyor. Aynı koşuda mesela, olmak kaydıyla. Aynı adamın dediğin kupona yazan adam mı yoksa sahibi mi? Kupona yazan adam. O mesela kupona yazınca atı alıp gidiyor. Çocuğunun sünneti var diye. Öyle bir uygulama var. Kupona oradan bakıyor. Abi ciddi soruyorum ya. Şu an gemi gibiymiş hemen yazıyorsun. Ciddi soruyorum hakikaten hiç anlamadığım bir şey ya. Ya soruyorum. Çok basit bak sana söyleyeyim mi? Atı gördüm. Bak ben fark ettim biz gibi. Atız diyelim. Tamam ikimiz güzel ya atsın. Ama nasıl atsız de... var ya. Yerimde duramıyorum ben. Ben de sahibiniz miyim? Kanyancısın. Kanyancı ne abi? Bana bir cümle bir tane bizim sahibimiz Muzaffer diye bir adam. Bizim sahibimiz. Muzaffer. Tamam. Koray ben olsun de... Koray. Koray. Tamam bizim sahibimiz Koray. Bizim sahibimiz Koray. Ben de kupon mu? Ben Arap atayım Fahir İngiliz atı. Tamam. Biz beraber koşamayız ki. İşte öyleymiş. Niye beraber koşamıyorsunuz? İngilizle Arap olma eski bir husumet var aralarında. İngilizlerle Arapların husumetinden kaynaklı. Tamam abi. İşgal yılları yani. Koşacağız biz. Evet. Bizim sahibimiz diyor ki Muzaffer yani. Bu atlar şey, benimdir. Bu çok güvendiğim atlar. Ben bembeyaz bir atmışım. Tamam. Ben de nasıl vıcık vıcık siyah. Zamanında benim üstünde boderek gezmiş. Çıplak. O sen misin? O atmışım ben. Yaşlısın o zaman. Popülerdi bu yaşlı abi. Artık zamanını geçirmiş. Ama benim üstümde Monica Bellucci beni okşamış. Beni üstündeyken mi okşamış? Üstündeyken okşamış hem de. Benim bütün arpama falan kefir katıyorlar. Öyle bir atmışım. Fahirin de hala gençlerle koşuyormuş. Fahirin de arpasına zifran katıyorlarmış. Benimkine şapka katıyorlarmış. Öyle diyelim. Yerimde duramıyormuşum. Düşün artık nasıl bir atsam. Ben geçerken herkes bağırıyormuş. Lan ata bak. Oha. Yani gemi. Gemi gibi at diyorlarmış. Gemi gibi derken gemi, pervane gemi anlamında. Ondan sonra biz mesela ikimiz koşuyoruz. Ney? Tamam, sen evet. De şimdi ganyan yazıyorsun. İkimiz koşuyormuşuz ama. Altı ganyan. Ben buna gıcık tamam, oluyormuşum tamam mı? Diyorsun ki benim adım. Hayır bir dakika ya. Evet. Benim adım neymiş? Bunun adı. Sen Arap mısın? Aha. Arap atı. Sen öyle bir şey var mı? Arap atları mesela. Öyle yok bir... canım. Benim adım Akbatur'muş. Aknasip'miş Aknasip. Akbatur'la Aknasip. Öyleymiş. Tamam. Senin kim Akbatur? Sen mesela oraya Akbatur yazıyorsun. Tamam. Ama Aknasip de gelirse yine kazanıyorsun. Niye abi? Ekürüyüm. Ekürüyüm oğlum. Yani, daha fazla kazanmıyor muyum Akbatur yazdığında? Oktay şu hikaye çok kolay. Aynı mı? Aynı şeyi mi kazanıyorsun? Nasıl kazanıyor? Birinci Dünya Savaşı'nda biz yenmemize rağmen... Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık ya. At yarışında. Aynı at yarışında da aynı olay. Sen Akbatur'sun. Akbatur kazandı. Bu Aknasip kaybetti diye o zaman bir kaybetmen gerekmiyor mu senin de? Niye? Şimdi, hayır Oktay'cığım. Niye bir şey bunda kazanan tarafı? Win-win. Win-win. Ha luz değil yani. No win-win. Benim metodu. Zaten adım Win Batur'muş. Onun da Hür Batur'muş. Öyle. Öyle. Ben Hürriyet benim böyle şey diye dolaşıyorum. O zaman şöyle bir şey olsa mesela 6 tane bu ekürü kaç at olabiliyor en fazla 2 mi? Kaç tane kulvar var? Mesela 6 at yarışıyor. 6'sı da sahibi aynı olsa o zaman. O zaman herkes kazandığı bir ortam diyorum ben. Vim vim vim vim vim vim vim vim. Ha evet. O geçerli olmaz mı? Bilmiyorum onu. Yani şimdi ama bir taraftan da bu yarışta at sahipleri de atlarını yarıştırarak para kazanıyorlar. Sadece hani onlar üstünden kumar oynanmıyor yani. Atını diğer atları geçecek şekilde terbiye eden adam o yarışın birincisi olarak bir mükafata sahip oluyor. He. Kendi kendine ne olacak? Atları yarışa hazırlamak, yarış stresini azaltmak için mi koşturacak yani? Ama çok bir tavsiye ederim sana. Bir şirketin içinde niye atlar birbiriyle rekabet içinde olsunlar? Doğru. Peki mesela ikisi de kaybetti ekürleri. Evet. O zaman ne oluyor? Kesiliyorlar. O zaman hırsızcık. Yani birisi vurulur. Birisi ibret olsun diye. İbret olsun diye vurulur. Öbürü de onun başında bekletilir. Bakar mı? Görür mü? Gösterilir. Ha. Öyledir. Adet de öyledir yani. Buna nereden geldik? Ya ne atçılık adetlerimiz var. Neler var Oktay? Biz de daha abi nereden girdik ben konuya hatırlamıyorum. Ben eğitim saati diyorum bu sürüye. Fahir son düzlük dediği için. Evet. Böyle başka bir şeyden bahsedeceğimizi hatırlıyorum. Ben. Evet. En azından konu başlığını verelim. Süremiz çünkü doldu. Bitti mi? Aha. Allah Allah. Dünyanın en büyük uçağı desem size. Aa kaç dersiniz bize? Gemi. Gemi gibi uçağı. Yazın ula bunu. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Dünyanın en büyük uçağın ismini de bir alalım. A380. A380 öyle uçak ismi mi olur? Bugünkü programımızda kapatıyoruz. Osman Koyunan'ın adı Osman. Yarın 380 binlerde. Osman olur mu? Tek uçak vardır büyük. Hayırlı yolculuklar dileyerek. Hayırlı yolculuk. Yarın sabah buluşmak dileğimizi tekrarlıyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.